राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी विक्रम संवत 2054 12 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ और जिस परमात्मा से संसार परिपूर्ण व्याप्त है, मानो संसार को पैदा भी किया और संसार में परिपूर्ण भी है, ऐसे परमात्मा अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो हमारा बर्ताव सबके पूजन का हो, सब में परमात्मा है, समाज परमात्मा ही पैदा हुआ। जैसे है जल से बर्फ है तो जल ही है, वो सोने का गहना सोना तो सोना ही है। इस तरह से परमात्मा से पैदा हुआ संसारी परमात्मा का स्वरूप है, शब्द भी स्वरूप है और सर्वाना प्रवाह। जैसे जल में बर्फ है तो बर्फ में जल परिपूर्ण है, ऐसे संसार में परमात्मा परिपूर्ण है। तो जो काम किया जाए वह सब भगवान का पूजन माने, आदर सत्कार कैसे वर्तमान है, मनोवाक काय वृत्ति वीर एकादश में आया है। मन से वाणी से शरीर से सबको सुख पहुंचावे, किसी को कष्ट न हो, इस तरह से सबके साथ बर्ताव किया जाए। मानो शरीर से भी कष्ट न पहुंचाए, वाणी से भी करवा न बोले, मन से भी किसी का ही अनिष्ट न चाहे, ऐसे सबके साथ पूजन करने का भाव। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, जैसे रामायण आएगा मैं तो सेवक हूँ और ये सब संसार परमात्मा का स्वरूप है। मैं सेवक सचराचर रूप, चर अचर स्थावर जंगम जड़ चेतन सब परमात्मा का स्वरूप है। तो सबकी सेवा करना, वस्तुओं की सेवा वस्तुओं का सदुपयोग करना और व्यक्तियों को सुख पहुंचाना, सेवा करना और कम से कम किसी को दुख न हो जाए, खूब ख्याल रखे किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, सबका भला चाहना है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन माही, तो स्वकर्मणा तो अभ्यर्थ्य सबका हित हो, सबकी सेवा हो, सबको सुख पहुंचे, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। तो हमारा जीवन ऐसा हो सबको सुख पहुंचाने वाला, सबको आराम देने वाला, सबकी सेवा करने वाला, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। ये कामना है, स्वार्थ है, ये बांधता है स्वार्थ बुद्धि से, कामना से, स्वार्थ से आदि बंधता है। प्यारा लगता है स्वार्थ, अच्छा लगता है, अपना मतलब हो जाए, मेरे को धन मिल जाए, मेरे को मान मिले, मेरे को आदर मिले, मेरे को आराम मिले। इसको संतों ने राक्ष की बात बताई, प्रजा के पिता थे कि मैं ही सबसे रहूं जीता रहूं तो मेरे को सुख मिले, ये राक्षसी वृत्ति बताई। और मेरे द्वारा सबका हित हो, सबकी सेवा हो जाए, ये भक्त की वृत्ति है। भक्त होता है भगवान का, तो भगवान का भक्त होता है वो संसार का भक्त होता है, वो संतों का भी भक्त होता है, मातृ दुनिया का भक्त होता है। जैसे मुनिम होता है तो सेठ का मुनिम होता है तो सेठ के बालकों का भी मुनिम होता है, उनका भी नौकरी है। ऐसे भगवान का भक्त है तो भगवान का संसार है, इसका भी भक्ति होता है। वो सब नहीं प्रभु देखते हैं, नहीं प्रभु मैं देख रहे जगत कासन करे विरोध। उमा जी राम चरण रथ है तो रामचरण रथ, मन प्रेम तो भगवान के चरणों में। उमा जी राम चरण रथ विगत माँ काम मद क्रोध, काम मद क्रोध सही थे स्वकर्मनात्मा व्यर्थ्य। तो निज प्रभु मैं देख रही जगत, भगवान का भक्त होता है और संसार मात्र का भक्त होता है। संतों का भक्त होता है वो संसार मात्र का भक्त होता है, जब संसार मात्र का भक्त होता है वो भगवान का भक्त होता है, वो संसार का भी भक्त होता है, भक्तों का भी भक्त होता है, संपूर्ण जीवों का देवताओं सब का भक्त होता है। मानो मेरे द्वारा किसी को भी कष्ट न पहुंचेगी सावधानी रख, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, किसी अहित न हो जाए, ये सावधानी रखे तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, सिद्धि में बिंदरी मानव सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो अपना जो कुछ करना है सब कहीं हित के साथ काम करना है, वो सेवा संसार मात्र की सेवा है, कुटुंबियों की सेवा है और शरीर की भी सेवा। शरीर से सुख भोगना आराम लेना ये शरीर को नाश करना, शरीर का अहित है इसमें। जितना सुख भोगेगा आराम करेगा उतना शरीर का अहित होगा। शरीर को भोजन दे दिया, जल दे दिया, आज कपड़ा दे दिया, सोने का समय दे दिया, ये तो दे दिया, पर स्वाद है तो शोक ही नहीं है, बढ़िया है ना। इसमें शरीर का भला नहीं है, अपने भला नहीं है, तो शरीर की भी सेवा करना है। मानो आलसी प्रमादी बनाना शरीर का नाश करना है, उद्योग भी बना परिश्रम ही, शरीर परिश्रम होना चाहिए। आलस प्रमाद नहीं, आराम करते हैं सुख करते परिश्रम है शरीर, बुद्धि विवेकवती हो, बुद्धि में विवेक हो जाए, सार असार नित्य अनित्य कल्याण अकरण प्रवृत्ति से निवृत्ति से कार्य कार्य भया भय बंद मोक्ष से अवेति इन हो जाने। ऐसे विवेकवती बुद्धि हो, शरीर परिश्रम हो, हृदय प्रेमी हो, भगवान को चाहने वाला हृदय में प्रेम दूसरे से जिस जीवन होता है वो पवित्र जीवन होता है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए नए साधन करना है, वो भी करना है, वास्तव में सब बर्ताव अपना शुद्ध करना है, अपने भोजन करना है, स्नोह स्नान करना है, आराम करना है, धंधा करना है, काम का जीविका काम करना है, हरेक काम में दूसरों का हित। जैसे स्वार्थी आदमी अपना स्वार्थ चाहता है, हर एक तरह से अपना मतलब कैसे हो, अपना मतलब इससे आदमी का पतन होता है। अपना मतलब की जगह दूसरों की सेवा कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे। तो सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। सगुण निर्गुण दोनों की प्राप्ति के लिए सर्वभूत हिते रताया है, सबका हित हो, हमारे द्वार का किसी सेवा बन जाए, किसी तरह से आराम पहुंच जाए, सुख हो जाए, सेवा बन जाए। तो स्वार्थ और अभिमान का त्याग करे, आराम बुद्धि का त्याग करे, अभिमान का त्याग करे, स्वार्थ का त्याग करे, सबकी सेवा बने, सबको सुख पहुंचे। तो सर्वभूति हिते रता, प्रीति सबके हित में। जैसे मनुष्य लोभी होता है पैसों के लिए, पैसा मेरे को मिल जाए, इस तरह से सबकी सेवा बन जाए, सबको सुख पहुंच जाए, कम से कम किसी को कष्ट न हो जाए, हमारे शरीर से वाणी से मन से भाव से किसी का भी अनिष्ट न हो जाए, सावधानी रखना है, ये मानव शरीर है, ये मानव शरीर सेवा के लिए है, परमात्मा के भजन के लिए है, अपना संयम के लिए है, त्याग के लिए है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है मानव शरीर। तो दूसरा शरीर हरे को सुख नहीं पहुंचा सकता। पशु पक्षियों वृक्षों से आप स्वार्थ ले सकते हो, पर वे सेवा कर नहीं सकते, सेवा ले सकते हो आप। मनुष्य सेवा करता है, सबकी सेवा करना, इस वास्ते इसको बीच में रखा है। ऊर्ध्व और मध्य तीन लोग, ऊर्ध्व लोग, अधोलोक, मध्य लोग, मध्य लोग। तो मध्य लोग का मतलब है बीच में सेवा करे, तो ऊपर के देवता आदि की सेवा करे, राक्षस भूत प्रेत प्रसादि की सेवा करे, तर्पण करे, समुद्र का भी तर्पण करे। समुद्र आतर्पण था, समुद्र में पानी कम है क्या, जड़ी है। भगवान सूर्य का भाई पूजा कर तो आरती करे, दीपक करे, आरती करे, तो कुछ प्रकाश की कमी है क्या? कमी नहीं है, अपना भाव है, अपने भाव से सेवा करे, पूजा करे, आराम पहुंचावे, आदर करे। तो वो दिखता है दूसरों का आदर होता है अपना कल्याण, और देखना है अपना मतलब कि धन भी ले दे, मान भी ले दे, आदर भी ले दे, अपना सुख ले दे। दिखना तो है साहब में होता है पतन, उल्टा दिखता है संसार, उल्टा बुद्धि विताओं से होती, अधर्मम धर्म यदि मान्य थे तम सावृता सर्वार्थान विपरीता बुद्धि सफलताम सी। इस बात से हमारे द्वारा सबकी सेवा बन जाए, कम से कम, कम से कम, कम से कम अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, डरते रहो। ये डर बताया है, अभय बताया गीता में, पर डरते रहो, मान किसी कष्ट न हो जाए, किसी का अनिष्ट न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए, सावधान रहे। डरने का अर्थ भयभीत नहीं होना है, सावधान करते रहेगा तो सावधान रहना, हरदम सावचेत रहे। भूल से भी किसी का नुकसान नहीं, भूल से भी, गफलत से भी, परेशानी से भी कहीं अहित न हो जाए, सपने में भी किसी से अर्थ न हो जाए, ये सावधानी। ये डरते रहने का है, भयभीत रहने से मतलब नहीं है, सावधान रहना, डरते रहने का मतलब सावधान, सावचेती। स्वप्न में भी, भूल करके भी किसी का अहित न हो, क्योंकि जो दूसरे का अहित है वो अपना कई गुना अहित करेगा। जैसे खेती की जाए तो बीज जितने बोए जाए सैकड़ों गुना अधिक होता है, वो हजारों गुना अधिक होता है। ऐसे इधर सही ढंग कौन से खेत रहे तो दूसरों का हित किया जाएगा, उतनी खेती बढ़िया होगी। अहित करोगे उतने वो अहित की खेती हो जाएगी, बीज जैसा बोले उसी हो जाएगा। तो किसी को थोड़ा कष्ट दिएगा वो खेती की तरह पन पकड़े बहुत दुख देगा, वो ऐसे ही आराम दिया जाए तो बहुत सुख देगा। तो हर समय सावधान रहे, हर एक काम करते हुए भी किसी को कष्ट न हो, सबकी सेवा बने, सबका हित बने, सबको सुख पहुंचे, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भाव हरदम बना रहे, ये मनुष्य की खास बात है। मनुष्य दो बात खास है, भगवान को याद रखना और किसी को कष्ट न पहुंचे सेवा करना, ये दो खास बात है, तब मनुष्य बना है। कम से कम बताने कष्ट न पहुंचे, अहित न हो जाए, दूसरे का नुकसान न हो जाए, किसी के हृदय में ठेस न पहुंचे। अब वो कहते शिक्षा देते हैं, किसी बालकों को समझाते हैं, तो उसमें बालकों का हित, हित भरा रहना चाहिए, हित पर हित श्रेष्ठ धर्म नहीं भाई। बर्ताव में कहीं करना भी हो जाए परंतु बुद्धि हित चाहिए, सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो, उद्देश्य केवल हित करने का, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से, किसी पद से, कैसे सुख पहुंचे, सब आराम कैसे पहुंचे, सावधानी, कष्ट नहीं हो जाए, किसी को दुख न हो जाए, सावधानी तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तात्पर्य क्या निकला कि जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय करना साधन है, परंतु बर्ताव करना भी साधन कम नहीं है। सावधानी से दूसरे के हित का बर्ताव करना, हितेशी का हृदय बनना, ये भजन कम नहीं है। किदानंद स्वकर्मणात्म करते सिद्धि बिंदति मानव, जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वीर शूद्र के वर्ण का वर्णोकार उनके धर्मों का वर्णन है, वो धर्मों का वर्णन होता है यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वतम स्वकर्मणात्म करते। ब्राह्मण ब्राह्मणोच्च कर्मों के द्वारा चारों की सेवा करे, क्षत्रिय क्षत्रिय कर्मों के द्वारा चारों सेवा करे, वेश वेशोचित कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करे, शूद्र अपने शूद्र के कर्मों के द्वारा सबका पूजन करे, सब में परमात्मा है। जैसे भगवान वनवास में ऋषियां से मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, ऋषि नमस्कार करते हैं भगवान को, तो ऋषि तो नमस्कार करते हैं भगवत बुद्धि से, और भगवान करते हैं ब्राह्मण है ऋषि इस बुद्धि से, किसी बुद्धि से सत्कार करना है, आदर करना है, सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, भला करना है। इस वजह से भगवान ने वहां कहा कि महाराज ऐसी जगह बताओ कि जैसे किसी मुनि उद्वेग न पावे, कोई किसी मुनि को उद्वेग न हो जाए, किसी का चल न हो जाए। और साधु ब्राह्मण जैसे दुख पाते हैं, सो नरेश बिन पावक दे, बिना अग्नि के जल जाएगा वो, जिससे दूसरों को सुख पहुंचे, आराम पर दुख ना हो जाए किसी को, जिनसे दुख लगाए किसी को दुख हो जाए, बिना अग्नि चलेगा। इस बात से सब की बात यही है, तो भगवान को याद करना, इष्ट रखना, सब में भगवत बुद्धि रखकर सबकी सेवा करना, तो ये बर्ताव ही भगवान का भजन है, सेवा है भगवान की, पूजन है भगवान का। और भगवान याद करे, नाम जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, ये मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए मिला है, ये शासन करने के लिए नहीं है, भोग भोगने के लिए नहीं है, आराम के लिए नहीं है, धन कमाना और भोग भोगना इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर है सेवा के लिए, मनुष्य जो भी सेवा कर सकता है। इस वजह से पांच यज्ञ बताए हैं, देवताओं भी, ऋषियों का भी, मनुष्यों का भी, पशु पक्षियों का भी, भूत प्रेत पिशाच का भी, पर भरण पोषण हो, पिंड देते और पानी देते हुए जिसके पानी देने वाला नहीं है उनको भी बनावश पानी मिल जाए, उनको भी तर्पण मिल जाए, सबका तर्पण करना, ये मौका मनुष्य जन्म ही है। और बात बताई नहीं, मनुष्य एक बड़ा बड़ा भागी है कि भगवान को अपना कह सकता है, संसार की सेवा कर सकता है, और में ताकत नहीं है। देवता अपने अपनी ड्यूटी बजाते हैं, ये तो है सेवा होती है संसार की, परंतु मनुष्य में विशेष बात है, मनुष्य ऊपर पूरी विशेष जिम्मेवारी है, किसी को भी कष्ट न होता है, पर भगवान को याद रखना, लोग और परलोक दोनों शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, जीवन बड़ा पवित्र हो जाएगा, जीवन के द्वारा सबको सुख पहुंचेगा, आराम पहुंचेगा, हित होगा, कल्याण होगा, और अपना तो हो ही जाएगा। जहां कल्याण का भाव है, दूसरों के हित का भाव है, सेवा का भाव है, सुख पहुंचाने का भाव है, ये भाव है तो जिसमें भाव पैदा उसे कल्याण तो हो गई। मानव शरीर इस वास्ते है, यही तनु कर पद विषय भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, परलोक में स्वर्ग हो जाए उसे ली देगी, वह भी अंत में दुख है, केवल सेवा पहुंचाना, सुख पहुंचाना, भगवान को याद करना, दो खास बात, नहीं तो मनुष्यता नहीं है। खादते ओतते देते सुनकर शुकर खाया, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये नाम लिया है, खाने पीने में तो यही मस्त रहते हैं, मनुष्य शरीर क्या हुआ है? तो दूसरों के हित में ही अपना हित है, दूसरों के दुख में ही हमारा दुख है, दूसरे के अहित में हमारा अहित है। सूरज भगवान को चंदन चढ़ावे तो अपने चंदन चढ़ेगा, धूल गिरा होगा तो अपने पड़ेगा। स्वकर्म ना तो सिद्धि बिंदति मानव मनुष्य मात्र सर्वभूति देहता पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित वश जिनकी मन माही तिनका जग दुर्लभ घुस गाये। लोग और लोग सब शुद्ध हो जाते, सब निर्मल हो जाते, उसके लिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर का फल ये है, मनुष्य शरीर की सफलता तभी है, नहीं तो पशु पक्षी इतना ही हुआ, भोगी होनी है वो, मनुष्य साधनी होनी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलाई है। तो वो प्राप्ति में भगवान का भजन संसार की सेवा, जिस दिन सेवा न बने वो उतने खाली गया। अवंध्यम देव संकुरियात दाना अध्ययन कर्म धी, दान है, सेवा है, सुख पहुंचना है, संध्या गायत्री आदि है, जप है, इनसे अध्ययन पांच दिन खाली दिन नहीं जाना चाहिए, कोई दिन खाली नहीं जाए। सदा सत्संग करना है, सत्शास्त्रों का अध्ययन करना है, सेवा करना है, भगवान को याद करना है, भगवान का नाम लेना है, इनसे खाली दिन नहीं जाना चाहिए। खाद देने गए पशु पक्षी में करे, कुत्ता उनको संग करे। इस वास्ते हरदम सावधान, दिल में जागृत रही है बंदा, सबका हित कैसे हो, सब वो आराम कैसे पहुंचे, सबकी सेवा कैसे बने, सोचता है तो फिर काम सब हो जाती। ये गफलत में बिना सोचे समझे करते हैं, उससे गलती होती है। सावधानी से किया जाए, जीवन मात्र साधक हो जाएगा, साधक मानव मात्र साधक है। क्यों? मनुष्य शरीर बना परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो जन्मजात साधक है, जन्मजात ही सेवक है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, धनी और निर्धन हो, रोगी और निरोग हो, अच्छा और मंद हो, कैसा ही हो, किसी वर्ग में किसी समुदाय में हो, अवशिष्ट को याद रखे और सभी सेवा कर। सज्जनों ये मौका है, जैसे व्यापार हाथ लगता है तो सस्ते में बहुत लेता है तो फिर बड़ा नफा हो जाता है, इस तरह से नफा लेने का ये मानव शरीर है। और ऐसा बाजार नहीं है और जगह, बाजार नफे का बाजार है। संसार का नफा नुकसान दोनों होते हैं, इसमें नफा ही नफा होता, नुकसान नहीं होता। नियत अपनी ठीक होकर करे तो नुकसान नहीं होता, उसमें लाभ की नियत रहने पर भी लाभ और नुकसान दोनों होते हैं, इसमें लाभ ही लाभ होता। नियत बड़ी शुद्ध है, सबकी सेवा करने का, सबको सुख पहुंचाने का, बड़ों को, छोटों को, घर में भी छोटे हैं उन्हें कहीं सुख पहुंचे, उनको भी आराम पहुंचे, शिक्षित कैसे हो, वे भी श्रेष्ठ पुरुष कैसे बने, समान की भी सेवा, बड़ों की पूजा सेवा। मानो क्रिया तो अलग होगी, छोटों के लिए लाड प्यार शिक्षा आदि ऐसा होगा, समान के साथ बर्ताव आदर का होगा, बड़ों के पूजने के साथ वो बर्ताव होगा, हृदय का भाव एक ही रहेगा, सबका हित हो, सबका कल्याण, छोटे बड़े सबका, पशु पक्षियों का, वृक्षों का, सब भी। ये मानव शरीर में विलक्षणता है, अगर ये नहीं काम किया तो मनुष्य क्या हुई? पशु पक्षी वृक्ष तो अपने को दे रखा है, अपनी तरफ से कुछ देना है, ये नहीं कोई ले जो ले लो लाभ, और इससे लाभ पहुंचाना है, लाभ के लिए मिला है। सिद्धि विन्दति मानव ब्राह्मण नहीं मानव मनुष्य मात्र, स्त्री पुरुष भी सब आ गए इसमें मानव में। नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय हो।